Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 18 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś przesłuchanie 17-latka z Kołobrzegu podejrzewanego o zabójstwo. Od stycznia nieco spadną ceny za gaz. Papież zniósł tajemnicę papieską w sprawach nadużyć seksualnych. 17-latek z Kołobrzegu, który zdaniem śledczych zabił nożem swojego o rok młodszego kolegę, dziś zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut zabójstwa, podała prokuratura. Do tragedii doszło w poniedziałek, a więcej na ten temat w relacji Aleksandry Kupczyk z Polskiego Radia Koszali. Ciało nastolatka w kałuży krwi leżało na klatce schodowej bloku przy ulicy Rybackiej w Kołobrzegu. Według nieoficjalnych informacji sprawca czekał na Sebastiana pod jego mieszkaniem, kiedy chłopak wyszedł, zaatakował. Adrian W. został zatrzymany po kilku godzinach od morderstwa. Wcześniej miał być w szkole. Śledczy zabezpieczyli m.in. jego komputer i telefon, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin prokurator Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie. W przypadku sprawców 17-letnich za zabójstwo nie ma kary dożywocia. Maksymalna kara to 25 lat więzienia. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Senat kończy dziś dwudniowe posiedzenie. Do rozpatrzenia pozostały 4 punkty porządku obrad, w tym ustawa wprowadzająca tak zwany mały ZUS plus. Przewiduje ona obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów. Na zakończenie posiedzenia odbędą się głosowania. Wczoraj z kolei Izba Wyższa przeprowadziła m.in. dyskusję nad ustawą o 10% podwyżce akcyzy i przepisami umożliwiającymi finansowanie 13 emerytury z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W obu przypadkach ze strony senackiej większości tworzonej przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, PSL i Koło Senatorów Niezależnych padły wnioski o odrzucenie obu ustaw. Zostajemy przy polityce. Premier Mateusz Morawiecki powołał Marcina Warchoła na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka. W zakresie obowiązków nowego pełnomocnika rządu będą kwestie związane z reprezentowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ale również zbieranie wszystkich informacji dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów prawa w Polsce oraz wyciąganie wniosków legislacyjnych w tym zakresie, m.in. w zakresie prawa karnego, prawa prywatnego, cywilnego oraz innych działań, które można podejmować w zakresie realizacji praw człowieka, ale w tym również swobód obywatelskich. Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Marcin Warchoł jest doktorem nauk prawnych, posłem na Sejm obecnej kadencji, lat 2015-2019 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od stycznia będziemy płacić mniej za gaz. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy przedsiębiorstwu PGNiG Obrót Detaliczny. W nowej taryfie ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych obniżono o niecałe 3%. PGNiG jest dostawcą gazu ziemnego dla prawie 7 milionów klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych odbiorców. Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji powiedziała, że spadki cen gazu najbardziej odczują te gospodarstwa, które zużywają go najwięcej. Dla grup W3 to będzie około 5-6 zł miesięcznie. Grupa W3 jest to grupa, która w gospodarstwach domowych zużywa stosunkowo dużo gazu, bo używa go oprócz tego, że do gotowania, do ogrzewania wody, to także do ogrzewania domów. Taryfa PSG, czyli firmy, która zajmuje się transportem gazu, nie została jeszcze zatwierdzona, co oznacza, że od 1 stycznia nie będzie zmiany cen w transporcie gazu, czyli zmienią się tylko same ceny gazu jako towaru w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny, czyli tej, która dotyczy odbiorców właśnie detalicznych gospodarstw. Nowa taryfa będzie obowiązywać do 30 czerwca przyszłego roku. Na koniec jeszcze korespondencja z Watykanu. Franciszek zniósł tajemnicę papieską obowiązującą dotychczas w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec nieletnich. Zmienił też kwalifikację prawną pornografii dziecięcej, uznawanej teraz za poważne przestępstwo. Biuro prasowe Watykanu opublikowało dokument, z którego wynika, że Franciszek zniósł tak zwaną tajemnicę papieską, której złamanie grozi ekskomuniką, jeśli chodzi o wniesione oskarżenia, procesy i wyroki w sprawach dotyczących przestępstw i nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Zniesieniu tajemnicy ma towarzyszyć troska o dobre imię zaangażowanych w ramach obowiązującej zwykłej tajemnicy urzędowej. Oznacza to również, że dokumenty w tych sprawach będą mogły być przekazane śledczym i sądom w innych krajach. Poza tym, zgodnie z decyzją papieża, za pornografię dziecięcą będą uważane tego typu materiały przedstawiające osoby w wieku do 18 lat, a nie do 14 jak dotychczas. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ciepła i w przeważającej części kraju pogodna. Deszcz prognozowany jest jedynie na północnym zachodzie. Od zera w Jeleniej Górze do 8 w Przemyślu i Rzeszowie. W ciągu dnia sporo słońca i do 13 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Dobry wieczór. W przedostatniej aptece nocnej witają Państwa Elżbieta Różycka, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Zaczęliśmy, tak jak w aptece nocnej przystało, już zwyczajowo poleciał zespół Apteka I następną pozycję, którą Państwu proponuję, jest to zespół Killing Joke, bo będzie to taka audycja podsumowująca troszkę to, co puszczałem przez ten cały rok. I piosenka nosi tytuł Incifera. podróżujemy muzycznie. Ten cały rok w zasadzie mamy już zaliczony. Wracamy do niektórych zespołów, które nas odwiedzały. W tej chwili właśnie posłuchamy zespołu z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam chłopaków z grupy Stone Error. A przed Państwem piosenka z ich ostatniej płyty, bo to świeżutko wytłoczony winyl. Piosenka pod tytułem, proszę Państwa, Kings of the Stone Age. Tak właśnie, proszę Państwa, brzmi zespół Stone Error. W 2 tygodnie wstecz miałem zaszczyt oglądać występ tego zespołu. Powiem szczerze, że na żywca są dużo ciekawsi. Jeszcze bardziej to wszystko jest takie żywiołowe. Ogląda się naprawdę super. Polecam. A teraz wracamy do muzyki, bo to jest podstawowa substancja, w której się poruszamy i którą tutaj będziemy Państwu serwować. Zespół Jenny's Addiction i Just Because.

Tak, poczucie humoru to oznaka inteligencji i w tym wypadku mamy do czynienia właśnie z taką pozycją. Agresiva 69 to zespół, który poznałem w latach 90. Swoje przeboje cały czas nagrywają w różnych konfiguracjach, a dzisiaj wracamy do piosenki pod tytułem Nie widać końca. Tej pani jeszcze co prawda nie puszczałem, ale oczywiście nie odmówię sobie tej przyjemności. Piękna Garbage i piosenka pod tytułem Stupid Girl. Pretend you're high. Pretend you're bored.

Do zespołu Tool będziemy jeszcze powracać. Przypominam Państwu, że to jest Apteka Nocna, a przed Państwem następna pozycja tej audycji właśnie muzycznej, zespół Primal Scream i piosenka pod tytułem Jesus. Piosenka bardzo ładna, melodyjna, zostaje w pamięci, a my przechodzimy w głęboką psychodelię. Zespół Suicide ze swoim liderem Alanem Wegą i piosenka z płyty o tym samym tytule z początku lat 70. pod tytułem Ghost Rider. Inside a motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round and round, round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Beep, beep, beep, beep, beep, he's a blazing away. Stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Bee, bee, bee, bee, bee, bee, he's screaming the truth. America, America's killing its youth. Bee, bee, bee, bee, bee, bee, bee, he's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. To ja się z Państwem już żegnam, zapraszam za tydzień o tej samej porze. Audycję pomagała mi tutaj jak zwykle niezawodnie pani Elżbieta Różycka, Piotr Kordaszewski. Ja się z Państwem żegnam, ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, to była Apteka Nocna, zapraszam za tydzień, pa! Właściwie niezgodny kościół.